ويقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي. كون بن رابطي أن جل مسلم أو أردتي أهريد بن بيهد هوند والا وليد هوند إتشق المكو النبي صلى الله عليه وسلم في كلا دوتر كي كلا جنغان دوغا مسلم بندم kala jingal no ganda ga tew musiddo bandum nyande yawmal qiyamati jomira subhanahu wa ta'ala kankone awa ruttan awa tew makko e nadde jahannama yawmal qiyamati. Hadith mu ahmad at-tirmidhi. Fattaqullaha ya ibadallah wa harisu ala ijtima'il qulubi wa raqibu rabbakum 'allamul ghuyub. Non jabe Allah enen fo jamira den ko yankul Allah enen fo ko dum yayem bad enen fo ganduda ko dum woni ko jamira den ko hon non kari ina yida yen derdu e bangal ko ina wona sababu ko ina rendina berde men kala ko ina wada men gotum ko dum kaande en waddude hakkille bele ma den hunde hebo ko hon non kari ndento den jeedo men o kango ma ande ko yurne o ko feeni wabta'idu an majalisil ghiba ndento den kari joodade nokkuji di ganduda Allah foko woni hen sona nyo e halaji bondi e halaji di ganduda moccere hebetaake hen wona to qur'ana jangate wona to hadise jangate wona no ganda der juulde der misidaaji ndento den di don nokkuji koy kala nokkudo ganduda ala foko woni hen sona bone sona nyore haraji bondi goddituden ni nokkuji fashumaha ya'ummu almutakallimu was-sami'u war-radi ganda nyore ko hunde bonde ngati bakkat mun e malkisu ko woni hen e kite gonde hen de haadata e kallo hetan ala haysa hedima awa yanti hen haysa welama kadi ko halate ko a halande kono ko halte kaari ko na welma andu anna windanama ha hewi so dum enni bandirabe wala taghtaru bi kathrati almughtabin ayyuha almuslimun laqad adrakna jami'a khaturat alghiba wa shana'atiha kadi hor neddo ya ina homtoro in ala mo nyota jonno mo jida fonno nyo kala mo jida ganda ina nyo dum non gasi aw hangari minne mi yantana nyobe tan ala jomira subhanahu wa ta'ala dum woni ko hadi men hunde barangal bonande su hewti men jantu hen bani adam mo wi bari yimbe fo badi tan ko boni minne mi wadan ala biata ko simbe fo mbadi ko bon mimmi rentoto bonande mimmi wada ko moji annabi sallallahu alaihi wasallam wi laata ko nu'ima bani adam woto won demba lombere bedo wonde yimbe so mbadi ko moji mi wada ko moji so mbadi ko boni wada ko boni so mbadi ko moji mi wada ko moji so mbadi ko boni gasi wada ko boni annabi ji ala sa wonde yimbe so mbadi ko moji wada ko moji so mbadi ko boni rento bonande mabbe ko hondani woni ko wiya ko wa inna hadatha bi anna shay'in yadhkuru 'an al-muslim هو يكره خلقنا وخلقنا ونحو ذلك عباد الله بني ادم ننتو دن كالا كو ويته نيوره كالا دوم غاندا اين جيهنا حالاي جودو باندوم هوني غاندا نيدو او جيدا فوفوتي نون سو جيكو ماكو ولا تاغو ماكو ادو غيدو فو موجاني عباد الله واذا بحثنا عن الاسباب والبواعث لهذا المرض الخطير وجدناها لا تعد ضعف الايمان سدوم بني سين دوتيما امبادي انكيت ان جيوي هول ادني غاندا جوني نيوره سانكيتادي hoko adde no jiida yimbe do foko ko joyi ina nyaa kala mo jiida ina ndey ande ko goddo ngon ko buri hewde kala mo jiida ina joodi ganda hoko adde de do hunde o do bono ko addan dum sankitaade saritaade aw ganda jaabul mun ko gotol yumma on fof e baba o ko famdudi imanagal tan imanagal famdi wa qillatul wazi' ko famdudi ko wite diina famde berde yimbe wa adamul khawfi min allah azza wa jalla e wazi hulde allah dum kadi sankitima idafatun ila shafa'il ghaibi ko hon non kadi ko buri hewde yimbe mo jiida fof berde mun na seki ina wutani kaari dum non bayri ala ko mbaame makko mi wawa libde mo mi wawa fiide mo mi wawa uddude mo non mi joodo mi haalay makko kay ko boni ha bernam sukkito taw non gonda ko sukkude bernama wa talbiyatu raghabatin nafsi wal amali ala riqatiha ta'azuman laha ko honnon kadi ha joni abbaatan bari ko dum welata fittanam mi haalay makko ko boni mi happam mi fawmo mi ganda mi wiyasa mo mi wiyaynam tanke ganda deere ko di ko mi waako maami ko wadden hunde e puride bamtude hore mun e mawninde hore mun e wa khatto khitul akhirin e jaasu yimbe wobbe e sikkar ko sumi haale makko ko boni tan awa dum adana mo jaas awa dum no bamtama an dum bamtatama الذي يغتاب الناس يقول بلسان حاله انا الكامل والناس مخطئون وانا المحق والناس مبطلون ندو نيو او جون دمغال ماكو الحال ماكو در بر ماكو توكو فيرتي او ييمبه فوكو وادو بي بون سونامين نيو او جون كو نو واي نون جون ميدا كو ييمبه فوكو اوسيبه كو ان غوتو تيم ييمبه فو غاندا غوني كو ترومبي جومره غودي بوند سونان ييمبه فو غوني كو غونغا ان غوتو غان ييمبه فو غوني كو فنان ان غوتو وني غونغ دو مون غاندا نو مون وادي هوري مون وكفى بذلك إثما ودناعة وضف إلى ذلك تمكن الحسد والحقد والبغضاء والدغائن في النفوس والاسترسال على الآخرين دون حسيب ولا رقيب سلوم إني بندرابي كويتي هاجوني بانغال نعو الحال من كل رئن أو كنم هلو يمي فونغان أكو ترم بانغوني كنم غوتو واني غوانغ يمي فوق جاسب أو كنم غوتو واني غوانغ كو هنون كدي نعو أو كنم هلو نغان أكنم aw kanyum wona gonga heddibe ko fenaane goni do won torompe de so dum en ni ganda heji bakka tan fibde dum don der bernde mun bani adam tanke fibi dum e bernde ma dum tan woni bakkar burdo mawnude fof ngati ko wiyete ko aw bani adam wa burdo yimbe fof gondaran ko hakkunde ko hon non kadi jentina hen den hunde tanke ko dum don badda e bernde ma dum addere ko haasidagal adda ha joni tikkere adda ganyugo adda ganda bone mawdo der bernde ma tawa ha joni a sifuri mandani a watta calcul a hasbita ko arenta arentota ko wa qad wada ahli al-ilm kan nawawi wa ghayrihi al-istithna'at as-sitta tajuzu fiha al-ghiba lid-darura minha at-tazallum wal-istifta' wal-isti'ana ala taghyir al-munkar wa tahdhir al-muslimin wa nasihatihim wal-mujahir bil-fisq wat-ta'rif ko handani ko wayno ganda yogay andube na ton ko wiyete nyore ko be badi hen istithna yani be gittitini hen gede godde nan ton ya ha wana jeegom bimi ñoore na dagoro hon den gede ko wayno ko tawi wonti lor woni darura ina jaa hen tawi bani adam nan do tan na toñma jam may ñalam on wadma ko welimo anan a alnama fere ala ko bawda e makko ala fo ko joganda mo fere kalana goddo mo daminda kay odon waawi surde mo ina waawi haaju nanguri jungo makko wala demgal makko fewde ma jaha kalana on hon den hunde ngon yes bi ina waawi dagade hon non wala aha to wonno haaju ni su neddo namne mama i min dembe di resde kaari wala min dembe di nangude kaali gollo wala min dembe di gollide kaari o mo nundine wodo no yoba gollo won wala hondane honde ngede aw an be jeewa ko ganduda e makko gonga ko kala bani adam so julla labani namni mama hunde ala banan dum redu ko hon non kadi waldo dirde ko wonna ittude hunde bonde joni adiya kaari no wada ko boni a kono kaari non tinane so kaari tin se mballo dir en ba ittude mo den bonande den torompe den jumre e bangal labbina anniyama mbeɗa kalanoya kaari hunde nde pour wallude bonande no ittira tawi ko gon yeeso ala ko woni hen ko hon noon kadi rentinde julɓe jeeɗo oɗo neɗɗo ko neɗɗo bonɗo o yoɓata ñamande walla ko hon noon ko neɗɗo janfotoɗo walla ko toñowo sa yi julɗo no hucce makko ni ono gollodira e makko ndentina ɗum laaɓana ɗum reedu ko hon noon kadi neɗɗo baɗowo bakkar ina danginori suuɗaki moggaki on kay haalde mum wiyetake ko ñoɗo neɗɗo mum omo jina omo yara dol omo waɗa ko boni ko weli mum foof awa ɗum ɗo hay gotel heno suuɗaki tawi noon ko cuuɗotoɗo woto haal tanke o suuɗaki no waɗiri ko bawal kanko teyi ala mo huli ala mo hirsi ɗum noon haalde nden hunde wona hunde bonne gadi tanke kanko hoore makko suurani hoore makko o suuɗaki o hulani allah o hersani hay goto awo gasi ɗum noon so haalama e gueɗɗe o waɗata ɗe ɗum woɓɓe mbi ɗum noon wona ñoore so ɗum ɓenni bandiraɓe tawi neɗɗo kadi nani o andirtaki sona nde ɗo hunde awa omo laaƴa walla junggo makko ne yuuri walla koyengal makko hon ɗe gueɗe awa siforɗamo nden hunde pour ha yaawa andede ɗumɗon kadi baasi ala hen so ɗum ɓenni bandiraɓe tawi en gari haaɗo amma al ilaju li hada al marad al khatir ya ibadallah fa huwa tawbatu ila llah kala ganduɗa ñaw mo jiiɗen nder rendo men ñaw ganduɗa ha sidagal ñaw ndereru ñaw ñoore ñaw ganduɗa golle bonɗe gotel fof no jogui ganduɗa ko wiyete safar ina jogui lekki gati allah wi e deftere makko he nde o deftere qur'ana awa kayre woni lekki hunde foof hono mbaɗeten ha jiiten defoji men hono jiitirten ordonnance uji men nder oɗo qur'ana allah wi ayyuhannasu qad ja'atkum maw'ida wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin ehi mon gonɗin ɓe allah koni on malama on jetti allah gati ari e mon ha joni ganduɗa waaji ummorade jumra subhanahu wa ta'ala ko hon noon ganduɗa jeyɗo mon o kanko tigui adde mon oɗo waaji kanko addi kiiɗo lekki safara tigui wona nder ñaw becce kala ñaw becce ko wona nder ɓernde ma ɗum woni haasidagal en gañam tumago en ñoore en ɗum ɗo fof ko nder ɓernde bani adam woni awa ko hon noon ko toon ƴewete dum woni ko tuubde lekki mum gadane fof ko wiyete ha joni lekki ma gidane fof wona say docteur e sara wonde ñaw mi ma waɗa régime dum do dum no régime régime firtu woppunde do hunde woppunde do hunde aw dum do régime mum ko tuubde tuuba al kuffu an hadal jurmil khatir pina suba goro tuuba goppa odo bakkata mawdo wa kasratil istighfar hoko rewi hen kebbina wiide astaghfirullah yo allah yafum yo allah yafum yo allah yafum imsinade wa mujanabati majalis al ghiba kala nokkuto ganduda kay do ko ño e tan gondo de do yewtirde hala gokka ala do diine haltaake do do jangitaake mojjere ala do yewtere mojjere ala do ko ño e tan mbada fere cela do goppa don wal bu'du an ahli su' e wudditaade himbe bonbe bani adam sa hebi gallema a hebi ganduda gallema a hebi gollal ma a hebi ganduda kilnida gudditoda himbe bonbe himbe baadi limbe fanaade himbe merantebe be ganduda ngala golle ngala haaju ngala ko kilni sona tebbuli himbe ay binde himbe bonnide himbe ko non kadi waddu aliman iqtabta tayu kadi neddo nan toujours ka ñu annodo ma do ustama do bonnitama do sifitam ndu anodam dum kadi nafma no feewi hakke won ñu andama ko ndu anodam ñaagodo Allah yo Allah yafum yo Allah yafum yafuma hondani kala e makko mojjere kala o kalnaa makko bonande mbakrita kala e makko mojjere sa ante won ko mojjere ko woni makko kala hon dum don dum kadi non sababu jaafira ko onno kadi ma o ibda e mahasinihi wa fadaili sum jogi golleji mojji walla bural kalana dum non yimbe nokkuto ñono dam do fil makani alladhi iqtabta fi wa tahallul minhu saibi kadi yide woni jaafno dam mbiya mo yaafu min non mi wi no ma dani walla wonko kalno me ma haysa hala na wada detail mbeda ñoanno ma walla mi ñoino ma jaafu da kam wal muhafadatu ala kaffarati al majlis ina jaakadi ko wallata bani adama e rentade ñore ndena ko wiyete kaffara jonde annabi sallallahu alaihi wasallam haali ton du'a goto oy kanyum woni kaffara bani adama so joodima e jonde hade makko ummade so haali den hunde wona kaffara allah yafamo kala ko fergitino don du wadi annabi sallallahu alaihi wasallam kala bani adama sa joodima e jonde ha ummima hena siftorani hen allah den jonde nyen yowmal qiyamati ko perde contante da sa nangi lawlu adiya ha yottimato jahannada to siftorani hen allah awo ganda dum don gol ndudon yaadu fu ko perde contante da nyen yowmal qiyamati ko hon non sa fini nyalama nyalli hana siftorani Allah kala ko bawda wadde tanki Allah ala e ganda affaire ma e berndema andu dum non ko perde ko tira ko nadam ko nimsa nyal yawmal qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam hali kaffaratul majlis dun kaffara sa jodima du woni ha joni kala du'a wonan ton e dum woni kala dum non pour ngimsino da tuba annabi sallallahu alaihi wasallam wi'anna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk du woni ha joni ko kebbinta demgal kala kala to joodda ciftoranden honde labal wodani joomira subhanahu wa ta'ala jettode ngodani Allah labal wodani Allah dewetedo ala so wona Allah goldo kongol kanyum won ganda ko du'a mawdo bani adam tanke du'a ma da fuddori la ilaha illa anta la ilaha illa Allah du won du'a nabi Allah yunus du'a wuji kewde sen jeewi anta wan hen ka do halne hen biya dewetedo ala so wona Allah du woni ha joni wasila kongol mangol pour ko ha joni kala du'a ma nyaagoda Allah sa wi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka jawambe de imsinito ma ko badmi ko mi da rutti fewde ma e ko hon dani dum woni sababu kadi aw bakkatuji ma njaafe ko non kadi ganden bani adama ko hon non bani adama hani ko mojjinde jikki mun e yimbe e watul nafsi ana ala dhallin hasan wa talbil ma'azir hasa bani adama wadi ma do hunde tawi hunde sa famani nawira hakkille ma to mojji mbasa nawirde to boni to tan walla bani adam tanko wadima hunde awo so halnima kay gantuwil ko wadiri ko kala gantu ono fotiri njaba e wol buudu anishayaat nentoda ko wiyete ganda ko wiyete shayaat du woni kongude halaji ganda wiyete rimer nan nanti de ganda wiyama ni wiyama taw tawan e jullo hani ko ranta de do gede awo dum fo ganda saidi wonde der muccama ganda pewa hen mojjina jikke yimbe ma so neddo wadima hunde fergitima ma walla taatima ma halnima gantuwil njaba gudditoda kala ko wiyete ma taw tawan wiya ma taw tawan dum don rento dum don wa zununu sayyi'a kala jikkeji bondi rento dum do sayi wadirinani ko dum do fibi han ko de do hunde bonde nawira hunde ma fo nawira to boni dum hunde mojjani dum rawata han kadi bani adam ko walli norte woppu de do gede siftorde maide atadhakkurul maut wa dawlu akhirah siftorde maide nyalama sakke do de woni halaka yurwa anna ma'rufan al-karhi اذا اغتاب عنده احد قال له يا هذا اذكر القطن والكفن والحنوب كان كودو معروف الخرخيس ندو جو انما جوند ماكو سو وينو نيو اتانو ايه ما كار سيفتر سيفتر غاندو دا نين كاسانكيجي ما غادا سيفتر نين غاندا جيرو كابي تيومتي دي غالا ووتي دي غادا غالا بوسن ادا يودي ما اذا ودعت عليك سيفتر بلانكار ما سيفتر غوسكي ما ليكي ما سالل نام هن كو هونو نو وي اون كادو يا سلام ان اغتابهم اي بنيو دا بي كوي ملام الناس يعني باستفادتهم من حسنات بكبي بودي ما فوق جادي هن. لما بلغ الحسن البصري أن رجلا اغتابه ودو حسن البصري دونني وان دكارك كلا تجودي تنكوي مكووني أرسل إليه طبقا من رطب جيبي تنغن تبقي هاي هي تمرو فيلك وتنوني لئون وقاله بلغني أنك أهديت إلي حسناتك ويون من ديبنني وان دعني الديكم نلد المجل براجما عن الديكم ومن نون أي وان منانينو أن يؤيكم دون أن الديكم براجما وي فاردت أن أكافئك والنبي جنو بينا كالكو ندواد أما مجل يا يبدو بير ركيكم مجيما دوم نون من نمي واوا يبدما دي مجيكم ندوا يبدو نون فعذرني نمو كالو تمرال نانغا غاندا غانتام غاندا مي واوا وادان ديما هونو كو باران داكام فاني لا اقدر على مكافاتك على التمام مي واوا يبدما هونو باديران داكام نو تيميري داني سدوم بن نجياب الله فاتقوا الله ايها المسلمون ورزق الله الجميع التوبه ان فودن جميع ايام كول الله ان نياغي الله ان فو يا الله ارزقني من توب دي توبو لا بشر التوبه النصوحه الصادقه بمنه وكرمه ko honnon kadda tuubu on laabi ne bi cer nyaagiden Allah ko majjere makko teddugal makko yo wadan men den hunde wa khitaman ayyuhal ikhwa linafu an man iqtabana wa nanju ko honno ina jaa hen kadi kon damirteden njaafuden kadi sen nani bani adaman ininyo amen njaafuden ko nyoeteden ko e ko biyeteden ko hay goto hisata bandira e bani adaman tiido ko hisarde hisata annabi sallallahu alaihi wasallam hisani bi bani adama buru wonde goja mun buru wonde boros mun fo ganda ko koreji mun e andidi be mun e bandira mun du wada ha be bi neddo hewan won nelado to nelato jiado de ala o heewi tan ganda ko ma o yalta don kay en ji annabi sallallahu alaihi wasallam wada to makka do en jiino makka na be badi mu ndewi he madina ko ton hebi teddugal hebi modjer haa ari o waawtiibe ko hon non bani adam kala be wondi be kala be annondiri be hebde be en modjer ko hunde tinde ko hon non jaafo den ko nyoate den ko wana juudu bi aradina tebbuli men di ndokkiren di ko neddo yidi fo yo hal min jafima hono no sahaba annabi ju kama jada abu damdam min as-sahaba haythu asbah idha asbah kana yaqul allahumma la mala li atasaddaqu bihi ala an-nas wa qad tasaddaqtu alayhim bi irdi faman shatamani aw qadhafani fa huwa fi hil fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man yastati'u minkum an yakuna ka abi damdam man yastati'u minkum an yakuna ka abi damdam من يستطيع منكم ان يكون كابي ضمدم ون النبي صلى الله عليه وسلم سامكم قال لن دو وني نيمتين اون سين كبي دو وني مجره او دو وني جيادو الله مو غاندو داوي بني ادم واتامو هوندي فوف كانكو ميتينو الله يفتو دو او كالا كو نيدو وادي مو كو وي مو او يافوري ما سبو الله كانكو يانو اي جوم سو فيني او وي جوم مين ديمي الا مبودو كو تشكيمي مي سكيما بيتيوا مو كالا جيندو كان ولا جاتي كان ولا هابي كان ولا فاي كان مي يافيم annabi sallallahu alaihi wasallam yuhal baado mon waade no abi damdam wadata dani bani adam hunde ji kewda nafloto hunde ji kewda woppan kono wiide aha min kay longere meddata koy maafi min kay so wi go ko temedde min kay dini aw ko yimbe dido njunnata hala so do foodi wada fotta ja bandiraabe falnata asbihi wal nahdaru wal nahdhu hazwa kan ne nyimtinde ko mojjube mojjere aw ko honno dum woni ko jamira den annabi sallallahu alaihi wasallam ko dum woni ko holli men so dum bennino so neddo salima wi kanyum kay aha min kay dem galam be da jogi awo ko neddo wi kam fami wattane mun ko horno no da aybina da sayfita da bonnita ko du wi ya ayban nasi wa huwa ma'i bi taqillah ehima jawa da aybina yimbe taw ko aybinte fo nayma hul allah koy a'radul muslimin hufratun min hufarin nar tayran jidda kay ko gaska jahannama kew ko jengul jon joni to wurte tebbuli julbe tanke ko tew julu kay ngurta ala nyaama ala pupita awo yanane kay ko gaska jengul wa khawasul muslimin hum ulama buri bonde fo kadi ko horebe julbe horebe diine aw be don kay bonnitde wonno sa bonnitibe bonniti diine allah sa bonnitibe bonniti diine allah be ngoni ganduda yande mun en kay buri mawnude honde fof dum woni ganduda wa adatullah fi hatki astari muntaqasihim ma'luma aw adi allah kadi hunchude ha joni suturaji aw ha joni aybinde ustobe en kay ko honde annade an bani adam jiado mas'ala ade yedde kari wadi ndedo hunde wi ndedo hunde tawa ana problème ma foko wasi andude tan awa sada anduno kango taw ko wadi ko walla ko wi ko walla ko fewni ko walla ko haali ko fay ko do bindu walla gandal an ada bonden tawa anda dum woni ha joni goddo wi ko qattunkirul ayna dum woni yitere bani adam ina yedda kay ha joni ganduda daw ash-shamsi min ramad tangi gitima de cellani so lel wal nangi yaltimira ko foynani ko hon non kadi ko biara ko neddo ka tangi hunduko ma cellani sayri ndiyam biata ko dakam ala hen welani قد يعيب تقاما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور walla an aɗa aybina kaari o waɗinani o wiinani tawa an noon ko waɗi ko walla ko wi ko an a meeɗi wadde hono mum walla wiino hono mum. Goɗɗo wi ɗum koyna hawni, aɗa soori aɗa wiya yimɓe jooɗani jooɗani an noon ka mbulluri an ka ɗokko yitere ma ko wootere. Goɗɗo wi hono neɗɗo aybinirta yimɓe an tawa ka ɗokko, hono mbirta yimɓe jooɗani tawa ka an yitere wootere jogiɗa. Wayni ibta qawman billadi leysa fihimu fa dalika inda allahi wannasi adamu. Tawi noon a aybiniri yimɓe ganduɗa hunde kay ala e mabɓe ni, aɗa famoma tan aɗa happoma o welata kam. Ɗum noon mi ummantomo mi haala e makko ko ala e makko, belma yimɓe gancimo, belma yimɓe ganduɗa ustumo, belma yimɓe jasnumo. ɗum ɗo ɓuuri mawnude banggue Allah e banggue yimɓe foof. ɗum noon jiyaɓe Allah goɗɗo wi fa kayfa tara fi ayni sahibika alqada wa yakhfa qada aynaka wa huwa adim. Ɗum koyna hawni, an kay ko lujji gonɗe guite janani ko ɗum tan jiyata, an kam ko ganduɗa guesa janani tan ganduɗa colli mum jiyata, an guesa ma gonɗama ha gasi awa ganduɗa ko mbiyata ko kiwo yiyata ɗi mum, ano guesa ma ñoñama ha wi ceer a yiyata ɗum ɗon, ko colli juurima e guesa janani tan an ko ɗum woni ko jiyata. aɗa yiya ha joni ñawuji woɓɓe, aɗa yiya ha joni loji woɓɓe, aɗa yiya probléme uji woɓɓe tawa an a yiyata ko joguiɗa ko. ɗum koyna hawni, an banggueji foof ko probléme, banggueji foof ganduɗa ko ayiba, banggueji foof ko goƴa kon ɗum yiyaka ko woɓɓe ko yiyate. goɗɗo wi yasmau subbatan taru biha farahan minni wa ma yasmau min salihin dafanu summun ida samiu khayran dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi suin indahum adinu in yasmau lkhayra akhfauhu wa in alimu sharran adau wa in lam yalamu kadabu. ɗum koyna hawni, min ɓeɗo wonde bandiraɓe jiyaɓe awa ganduɗa e sehilaɓe, kamɓe woni goƴa mabɓe tan, woni hunde mabɓe, woni haaju mabɓe, hamɓe mabɓe tan koɓe nana mi waɗi defoyel gotel. somi waɗi defoyel tan ɓe ndiwa e poɓɓaɓe beltoɓe kaala e am ko boni ɓe kaala ko mbanmi e komi waɗani foof, ɓe pawa hen ɓe takka ɓe kappa ɓe tukka, awa ɗum ɗo foof taw wona gonga. kono kala moƴƴirguel ɓe nani mi waɗi, kala wiyaɗo mi waɗi hunde moƴƴere, ɓe keñoto ɓe gartiri hen leydi ɓe gubba ɓe ubba ha ganduɗa majjito to haale ɗo to tini. ɗum koyna hawni, oyi summon ida samiu khayran dhukirtu bi, tawi tan moƴƴere haalama e am e dow mabɓe, ɓe mbawi gonɗa no mumɓe faaɗuɓe ni, ɓe nanata ɓe mbatata hen kundude mabɓe elle ɓe ganda. wayi woyin dhukirtu bi suin inda huma, tawi ari noon a yettirima fuɗɗorima haalde am ko boni ɗon kay a rokki ordre hankkadi, o kay ɓe beltima a jaɓanama a bismama. yasmau lkhayra akhfauhu, soɓe nani am moƴƴere ɓe cuuɗan. woyna alimu sharran adau, soɓe gande am ko warodde ko boni e ayiba ɓe gankita ganda ganda, ɓe cakta banggueji foof hay soɓe gandani am wo illam yalamu kadabu, soɓe gandani kadi soɓe ƴeewi kadi ɓe jiyani am ko mbaɗmi ko boni awaɓe kappa ɓe pawa dow am. ɗum woni oɗo zamanu mo gonɗen hande, sa yiɗi bani adama kala ko waɗani e moƴƴere, sa añi bani adama pawa ɗum ko waɗani kadi ko honni annabi sa sallam noon ñagotono allah wi allahumma inni asaluka alafa wal afiya wal maafata daimata fi dunia wal akhira. annabi sa sallam ko ñaagui allah ko ɗum kanɗen ñagade allah, annabi mbiɗa ñaguima joom ya hisnam aduna e lakara. allahumma inni asaluka alafa wal afiyata fi dini wa duniyaye, ndena dinam ndena adunam o ndena korejam ndena kala ko paggitimi wa ahli wa mali. annabijo wi yo allah suuru aybaji mum, allahumma suuru awrati, enne ko noon kanɗen wiide, wa amin rawati, yo allah ganduɗa rokkumen hoolare e banggal kulhuli men. annabi sa sallam ɗum ñagotono allah, woyi allahumma ahfadni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa audu bi azamatika an uqtala min tahti. ene jeeya do awuji annabi sa sallam wiyanno allahumma gfir li khatiati, bani adam fof no juumana torompil. annabi joma mbeɗa ñaguima ya yafumi ko torompil min juurmi ko wonno o jahli ko mbaɗmi kadi hunde mi anda, taw nde ɗo hunde no boni mi anda, mbeɗa ñaguima ya yafumi. wo israfi fi amri, annabi sallam ñaguima allah ɗum ɗo hoko paɗɗen, o wi yo annabijo ñagotono allah, yo allah yaafo ɗum goofi mum e torompe makko e juumre makko e ko waɗi ko anda e ko fakitin taw o anda. o wi woma anta alam bihimini, walla joomini mbeɗa waɗi hunde taw mi anda ene boni, taw an ɓuuri kam andude jaafoɗa kam nden hunde ko gandumi e ko gandaɓe koɓe anda foof ko cuuɗmi e ko peññinmi foof. bani adam foof no joguiɗo bakkatuji, aɗa waɗi hunde a anda ene boni ni, aɗa waɗi bakkata aɗa suuɗa yiɗa he goto tinna, aɗa waɗi bakkata kadi ne feeña juuɗe ma ne yalti yimɓe ne ji. ɗum ɗo foof ganda annabi sa sallam ɗum ñagotono allah, ɗiɗo dow wuji o haaliri ɗum ko ha deftani hen, sono ɗum annabi sa sallam allah yaafi bakkatuji makko foof. kono kanko wiyanno allahumma gfir li khatiati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni, wi allahumma gfir li jiddi wa hasli, joomi ya yaafumi ko mbaɗirmi gajata cahkan, ɗum woni woɓɓe mbiyata sama kala, e ko mbaɗirmi soobe foof, ko mbaɗirmi gonga gonga foof. bani adama aɗa waɗa bakkata, aɗa waɗa hundeji goɗɗi taw ganduɗa ko cahkan gummorinoɗa bona e juuɗe ma, walla mbaɗa ɗo hunde taw ko antini dangini. annabiji ñaagui allah yo allah yaafoɗiɗo foof, allahumma gfir li wi khatiati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni, allahumma gfir li jiddi wa hasli wa khatai wa amdi, ko mbaɗirmi juumde e torompe e ko teymi mbaɗmi foof foof ñaago min ñaagui yaafo. wa kullu dhalika indi foko to amto iwi non bani adam enen ko dum nyagorden Allah yo nyaagi Allah yo Allah yafu men dum woni ko ciudden ko pennin den ko badir den chaaka ko badir den gonga ko teden e on ganduda njum den fo den nyaagi jumra subhanahu wa ta'ala yo Allah yafu yo Allah surme dem ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu,